Ta nowa hybryda Skody, tak jak każda zwykła hybryda, doładowuje się podczas jazdy, ale dodatkowo mogę ją ładować z gniazdka, zamiast tankowania. Nowa Skoda Superb iV. Nowa definicja hybrydy. Skoda. Wszystko, co ważne. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 listopada, minęła już godzina 11, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Niecałe 22 tysiące nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia pół godziny temu. To kilka tysięcy mniej niż wczoraj. Białoruska opozycja organizuje dziś w Mińsku kolejną dużą demonstrację przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki. Polscy piłkarze zagrają wieczorem w Lidze Narodów z Włochami. Niecałe 22 tysiące nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 303 osoby, które chorowały na COVID-19. Dla porównania wczoraj odnotowano ponad 25,5 tysiąca nowych infekcji. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało ponad 12 tysięcy osób, wykonano ponad 46 tysięcy testów. Najwięcej nowych infekcji kolejny dzień potwierdzono w województwie śląskim. Teraz zagranica. Białoruska opozycja zamierza zorganizować dziś w Mińsku kolejną dużą demonstrację, podczas której będzie domagać się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Więcej o tym w relacji naszego korespondenta Włodzimierza Paca. Uczestnicy manifestacji chcą też upamiętnić opozycjonistę Romana Bandarenkę, który w czwartek zmarł w szpitalu, gdzie został przewieziony ze śladami pobicia z komisariatu milicji. Białoruska opozycja zapowiedziała, że dopiero rano zostaną podane miejsca, gdzie ma się rozpocząć protest. Przez ostatnie dni zwolennicy opozycji zanosili w Mińsku kwiaty na tzw. Plac Przemian, gdzie został zatrzymany Roman Bandarenka. Mieszkańcy stolicy i innych białoruskich miast od czwartku zapalają znicze jako symbol pamięci o zmarłym uczestniku opozycyjnych demonstracji. Miejsca upamiętniające jego śmierć powstały spontanicznie w wielu miastach Białorusi: Grodnie, Witebsku, Brześciu i Naroczy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Teraz o sportowych emocjach, jakie czekają wieczorem na kibiców biało-czerwonych. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś na wyjeździe z Włochami w meczu Ligi Narodów. Selekcjoner naszej reprezentacji Jerzy Brzęczek mówi, że liczy na korzystny rezultat oraz na to, że poczynania ofensywne nie będą zależeć tylko od Roberta Lewandowskiego, tak jak to miało miejsce w październiku w Gdańsku, gdzie był bezbramkowy remis. Zabrakło troszeczkę szczęścia, bardzo dobra reakcja obrońców, ale takie są spotkania. No, ja myślę, że na pewno to będzie uzależnione oczywiście od tego ostatniego dobrego podania, ale nie tylko sam Robert musi ciągnąć ciężar gry tego zespołu. Początek spotkania o 20.45. Dodajmy, że Polska jest liderem grupy pierwszej najwyższego poziomu rozgrywek Ligi Narodów. Biało-czerwoni mają punkt przewagi nad Włochami i dwa nad Holendrami, którzy zagrają u siebie z Bośnią i Hercegowiną. Dziś po raz czwarty Kościół obchodzi Światowy Dzień Ubogich. W tym roku towarzyszy mu hasło "Wyciągnij rękę do ubogiego". Jak podkreśla brat Szymon Jankowski, pandemia nasiliła ubóstwo. W samej Warszawie wzrosła liczba korzystających z posiłków wydawanych przez braci kapucynów z 350 do 550 dziennie. Ubóstwo materialne nie jest jedynym problemem. To, z czym się mierzą, co jest najtrudniejsze, to czasem nie jest zimno czy głód, ale doświadczenie osamotnienia, doświadczenie braku relacji, doświadczenie też takiego odrzucenia przez społeczeństwo. Jak widzimy osoby bezdomne, jeszcze brzydko pachnące, to jakby naturalne jest takie odsunięcie się od nich albo udawanie, że oni nie istnieją. Tak, ktoś właśnie z osób bezdomnych powiedział, że oni się czują niewidzialni dla reszty społeczeństwa. Także tu jest chyba taki najgłębszy wymiar ubóstwa właśnie w tym osamotnieniu. W ramach Światowego Dnia Ubogich organizowane są modlitwy oraz akcje pomocowe. Między innymi w Krakowie, w Kościele Mariackim o 13:00 arcybiskup Marek Jędraszewski odprawił mszę świętą dla bezdomnych. Potrzebujący otrzymają żywność w formie paczki w Starym Mieście. Światowy Dzień Ubogich został ustanowiony przez papieża Franciszka w 2017 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Thank you. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. We wschodniej i centralnej części kraju zachmurzenie duże, ale też z większymi przejaśnieniami, miejscami słaby deszcz, na pozostałym obszarze więcej słońca i bez opadów. Temperatury od 7-8 stopni na północnym wschodzie do 13-14 na krańcach zachodnich. Wiatr słaby, mocniej powieje tylko na obszarach podgórskich. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Rewelacja, pralkosuszarka LG teraz za jedyne 1777 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Do gry wkraczają nowe zdrabki 007. Sięgnij po wygrane. Nawet 200 tysięcy złotych. Zbierz 3 zdrabki z limitowanej kolekcji 007 i zwiększ swoje szanse na wygraną. Graj w punktach Lotto. Wielka rozgrzewka przed Black Week w internetowym sklepie Lidla. Już teraz złap okazję. To minus 70% rabatu na tekstylia i artykuły przemysłowe. Wejdź na lidl-sklep.pl i kupuj bez wychodzenia z domu. W lidlowych super niskich cenach. Poruszaj się po mieście w trybie elektrycznym, a dłuższe trasy również są w zasięgu. Wielka kumulacja elektryzujących ofert od Mercedes-Benz. Poznaj największy wybór modeli plug-in hybrid i elektrycznego Mercedesa EQC. Teraz niższe ceny i 0% wpłaty wstępnej z kwotą rat niższą o wartość VAT. Klasa A plug-in hybrid już od 1246 zł netto miesięcznie. Szczegóły na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. Dzień dobry, leniwe przedpołudnie. Przy mikrofonie Anna Popek. Zapraszam Państwa na godzinną podróż w dwudziestolecie międzywojenne. W tym czasie, w listopadzie, częściej mówimy, myślimy o patriotyzmie w związku ze świętem niepodległości i przypominamy sobie oczywiście tych, którzy do tej niepodległości doprowadzili, ale zapominamy o kobietach, które stały u ich boku. Dzisiaj to troszeczkę nadrobimy. Pomówimy o pani Helenie Paderewskiej, kobiecie z temperamentem, przedsiębiorczej, która rzeczywiście była wielkim wsparciem dla swojego męża. O Ignacym Paderewskim też oczywiście porozmawiamy. Powiemy trochę o modzie międzywojnia, o stylu tamtej epoki, który do dziś jest pewnym wzorcem. No i posłuchamy jazzu za sprawą Piotra Barona, który będzie także naszym gościem. Ale zanim to wszystko, to chcę jeszcze odnieść się troszkę do tytułu audycji Leniwe Przedpołudnie. Bo z czym Państwu kojarzy się taki moment dnia? Mnie najbardziej z budzącym się powoli do życia miastem, z zapachem kawy, która powoli unosi się nad otwieranymi barami i z dziewczyną, która wyposażona w ręcznik plażowy, pięknie ubrana w sukienkę, wychodzi z domu, by udać się na plażę, na jedną z najbardziej znanych plaż świata. Ipanema, a więc przenosimy się teraz do Rio de Janeiro i spotkajmy tę, która stała się natchnieniem, muzą dla kompozytora i autora tekstu, czyli Heloisa Eneida Paes Pinto Mendes Pinteiro, dziewczyna z Ipanemy. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Do corpo dourado do sol de Ipanema,

wyjątkowo punktualna. Pan się myli. Ależ nie, wyjątkowo punktualna, proszę. Pan się myli. Ja nie przyszłam po to, żeby przyjść, tylko przyszłam po to, żeby panu powiedzieć, że ten list... List. Śliczny list. Wie pani, umiem go nawet na pamięć, dzięki piosence. Nocami gwiazdy spoglądam. Ten list wcale nie był do pana. Jak to nie do mnie? Wyraźnie do mnie, miły panie. O właśnie, pan wcale nie jest miły. Ten list to miał być żart. Wypadł przypadkiem przez okno, a pan go podniósł. Proszę mi go oddać. A będzie, żeby go nie oddał. Odda pan. Ani odda. Odda pan. Ani odda. Odda pan. Ani odda. Odda pan. Odda pan. No wielkie emocje, proszę państwa, towarzyszyły spotkaniom z Aleksandrem Żabczyńskim. Nic dziwnego, szalały za nim nie tylko aktorki, ale także bywalczynie kin. Był idolem, jego zdjęcia znajdowały się w niejednym kobiecym sekretarzyku. Szalały za nim kobiety. Ale był także inny mężczyzna w dwudziestoleciu międzywojennym, za którym także szalały panie. I to tak, że były w stanie zmienić dla niego swoje życie. Jedną z kobiet, która zupełnie oszalała na punkcie Paderewskiego, była pani Helena Po mężu Górska, Primowoto von Rosen. Właśnie Helena, która potem została jego żoną. Z panią Anną Mączką się teraz łączymy. Dzień dobry pani. Witam serdecznie, witam państwa. Powiedzmy trochę o pochodzeniu pani Heleny von Rosen, czyli pierwsze nazwisko Górska, a później Paderewska, bo to jest mało znany fakt. Tak jest. Otóż ojciec pani Heleny, pan Władysław Rosen, zakochał się i to bardzo, zakochał się w Gretynce i oczywiście poznał ją, kiedy był ranny. Przebywał wtedy na takiej wyspie Koftu, tam oświadczył się, Gretynka, nie znamy jej imienia, zastanawiała się, no ale niedługo, ponieważ miłość oczywiście to jest coś, czego się nie da przewidzieć. I pan Władysław swoją świeżo upieczoną małżonkę przywiózł do Warszawy. Ale to nasze słońce polskie nie było za bardzo łaskawe dla młodej wtedy i pięknej Gretynki. Zaraz po porodzie zmarła. I Władysław ożenił się powtórnie, a swoją córkę oddał wychowanie swojej babce Katarzynie Zrucińskich, która była gorącą patriotką i oczywiście też była wdową po carskim generale, ale to w żaden sposób nie przeszkadzało, aby wychowywać swoją wnusię w duchu miłości do ojczyzny. I tak oto półgreczynka, przyszła tak. Pani Paderewska właśnie wychowywała się w takim domu, w takim duchu, no ale później wyszła za mąż za zamożnego, statecznego muzyka. Jak poznała Paderewskiego? Otóż to było tak, że panowie i mąż pani Paderewskiej i młody Paderewski po prostu razem pracowali. Pan Władysław Górski był skrzypkiem, solistą Orkiestry Teatru Wielkiego. Potem został jeszcze profesorem Instytutu Muzycznego, a więc wiecie państwo, to wtedy to już była w ogóle wspaniała posada, życie jak w Madrycie i tak dalej. I w związku z tym nasza bohaterka jeszcze nim poznała ukochanego, urodziła syna Wacława Ottona, a potem pojechała z mężem i dzieckiem do Egiptu dla poratowania zdrowia. I właśnie po rocznym pobycie w Afryce małżonkowie wrócili do Warszawy i tam Władysław podjął pracę w Instytucie Muzycznym. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie prawdopodobnie wtedy, w 1874 roku, poznali młodego i bardzo urodziwego Paderewskiego. On był wtedy studentem instytutu, ale szybciutko został nauczycielem fortepianu w tejże szkole. W związku z tym Paderewski i Górscy zaprzyjaźnili się, występowali panowie niejednokrotnie razem na koncertach i w Warszawie, i na prowincji. No a kiedy, przejdźmy do tego uczucia, kiedy to uczucie wybuchło? No właśnie, bardzo dobre pytanie, dlatego że miłość jest pięknym zjawiskiem, jak wszyscy wiemy, ale czasami trzeba się z tym ukrywać. Ta miłość pani Paderewskiej powstawała długo, bo przecież była w takiej sytuacji niezbyt komfortowej. Była mężatką, miała dziecko, a tutaj jeszcze zakochała się w przyjacielu swojego męża. No gorzej być chyba nie może, prawda? To prawda. I co postanowiono? Tak. No, aby powstało uczucie, wcześniej musi zgaśnąć to pierwsze. A ponieważ o miłość należy dbać, W przypadku państwa górskich nie powiem, że tak nie było, bo nie wypada po prostu, ale mogę powiedzieć między wierszami, że ta miłość powolutku sobie odchodziła, dlatego że oprócz dużej różnicy wieku, jaka była między małżeństwem, bo przecież pani Górska wtedy wyszła za mąż mając niecałe 18 lat, to różni się od siebie charakterologicznie. Pan Górski był taki bardziej taki, taką osobą, nie chcę mówić zimną, ale stonowaną, może tak powiem, mniej emocjonalną niż jego małżonka i to też były bardzo ważne sprawy. Więc miłość przyszła do pani Heleny oczywiście jako przyjaźń na początku, potem jako oddanie, potem jako opiekuńczość. Zwłaszcza, że wejdę pani w słowo, tak. Zwłaszcza, że pan Reski był też żonaty, prawda? I też miał dziecko już wcześniej ze swoją żoną, która także zmarła. Tutaj podobna sytuacja jak w przypadku rodziców matki Heleny. Właściwie dobrze, to teraz zostawmy już te zawiłości emocjonalne. Kiedy pobrali się państwo młodzi i czy udało się w jakiś sposób tamtą sprawę małżeństwa z panem Górskim zamknąć? Udało się. W 1889 roku za namową Heleny Ignacy przekazał jej pod opiekę swoje jedyne dziecko. Ono miało wtedy 9 lat. Syn Alfred miał niedowład nóg. I to była taka poniekąd kropka nad i, ponieważ w jakiś sposób związało go to z panią Heleną, mógł tworzyć, ona wiedziała i czuła, że ma talent i jako pierwsza kobieta z wszystkich, które poznał, a to grono było naprawdę bardzo liczne, utwierdziła go, że droga, którą wybiera, jest ze wszech miar słuszna. To jest coś bardzo wielkiego, powiedzieć swojej drugiej połowie, rozwijaj się, będę się opiekować twoim dzieckiem, nie będziemy razem. Więc te wszystkie piękne kobiety, które potem poznał Ignacy Paderewski, mimo oczywiście swoich arystokratycznych korzeni, wielkiej urody i tak dalej, nie przyćmiły charakteru naszej bohaterki, która była zupełnie inna od każdej z nich. Czyli oddaniem, taką cierpliwością, opiekuńczością zdobyła sobie serce Paderewskiego i z tego, co pani pisze, wynika, że byli dobrym, zgodnym małżeństwem. Powiedzmy teraz troszeczkę o tym, jak ona dbała już w momencie, kiedy Paderewski wszedł do polityki. Jak dbała o swojego męża? No, mówiąc szczerze, początkowo nie podobało się tutaj Polakom to, że ta kobieta do wszystkiego się wtrąca. Nikt nie wiedział w Polsce o tym, co robiła za granicą. Mówię, nikt, mam na myśli tutaj osoby niekoniecznie ze sfery politycznej, ale zwykły szary obywatel nie miał pojęcia, ile wcześniej udało się pani Helenie, że tak powiem, załatwić dla kraju. I postanowiła być taką ostoją dla męża z krwi i kości. Czyli pierwsze, co zrobiła, pierwszy nocleg w hotelu Bristol, kobieta, pani Helena staje w oknie i mówi, pragnęłabym, aby na początek żaden z potrzebujących nie był bez kawałka chleba, bez bielizny, okrycia. I w tym momencie, ona to mówiła w tak zwanym okienku w hotelu Bristol, ludzie zaczęli przynosić dary w postaci bielizny, żywności, ponieważ jak przyjechała ze swoim mężem do Polski, wiedziała już, że tu jest ogromna bieda i postanowiła pomagać rodakom, jak się tylko da, aby to było mądre. Więc stwierdziła, że będzie podporą czynem. Więc te wszystkie dywagacje, które polegają na tym, że potrafiła bez pardonu przerwać obrady na przykład i powiedzieć swojemu mężowi, kochanie, może teraz do sołku. No oczywiście, że tak było, ale powiem szczerze, trzeba mieć przysłowiowe charakter. Trzeba mieć charakter po prostu. Tak. Trzeba mieć charakter. I miała. Ona rzeczywiście ważne dla niej było to, ile dobra może przynieść jej działalność, a że mąż był osobą na świeczniku eksponowaną, dbała o niego jak tylko mogła. Proszę państwa, odsyłamy do artykułu Anielica Paderewska, pani Anny Mączki. W ogóle poznajcie bliżej tę postać zupełnie niezwykłej kobiety, która usuwając się w cień jednocześnie bardzo wiele robiła dla potrzebujących, bo jej działalność charytatywna była bardzo szeroka i nie sposób w krótkiej audycji o wszystkich aspektach tej działalności powiedzieć. Bardzo dziękuję. Pani Anna Mączka była moim gościem. A teraz jeszcze, żeby być w tym klimacie pani Paderewskiej, pana Paderewskiego, posłuchajmy jego muzyki. Thank you. Muszą Państwo przyznać, że te dźwięki pasują do leniwego przedpołudnia, do takiej pory, kiedy jeszcze nie musimy szybko działać, a możemy cieszyć się jeszcze swobodą, zaciszem domowym i piękną muzyką. Będziemy teraz rozmawiać nadal o muzyce. Mój gość to pan Piotr Baron. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Dzień dobry, jazzman, a także dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Juventus. Znakomity muzyk jazzowy, kompozytor i aranżer. Dla Pana muzyka Paderewskiego ma znaczenie. Jak Pan myśli, czym, dlaczego porywał Paderewski takie tłumy na całym świecie? Co takiego było w jego postaci i w interpretacji, że kochały go tysiące ludzi? Ignacy Jan Paderewski był jednym z tych, którzy byli niewątpliwie dotknięci taką iskrą Bożą, takim pomazaniem twórczym, tak jak Franciszek Liszt czy Fryderyk Chopin. To jest taki magnetyzm w muzyce, którego nie da się zmierzyć ani określić. Tutaj, szanowni Państwo muzykologowie, mają niejaki problem, bo można to jedynie stwierdzić, że jest, ale udowodnić już nie. To jest coś takiego, że kompozytor, który wykonuje własne dzieła, albo też i cudze, bo wszyscy wyżej wspomniani i cała rzesza innych wykonywali również cudze dzieła. Tego rodzaju artysta ma w sobie to coś, że potrafi jedną nutką zmienić cały kształt muzyki, bo zagrają albo dłużej, albo krócej niż inni, albo ciszej, albo głośniej, a jeżeli tych nutek jest więcej i one zaczynają się układać w opowieść, w narrację, to jest to opowieść na ogół fascynująca, która wciąga słuchacza bez reszty. Czyli takie wyczucie, taka próba dotknięcia muzycznego absolutu, która często się udawała w przypadku Paderewskiego. Ale myślę także o wizerunku, bo Paderewski był pięknym mężczyzną. Mówiliśmy wcześniej z panią Anną Mączką, że porywał tłumy, ale także kobiety oddawały mu swoje serce. I również zakochała się w nim jego późniejsza żona, zrywając małżeństwo z panem Górskim, chcąc po prostu być u jego boku przez całe życie. Więc miał coś takiego też w sobie, w postaci, w wyglądzie, co również przykuwało uwagę. Co pana zdaniem to było, jeżeli mówimy o wizerunku artysty na scenie? Ja mogę zupełnie śmiało powiedzieć, że tutaj poza wyglądem, poza tą lwią krzywą, co było działaniem PR-owym niezamierzonym, bo Ignacy Jan Paderewski nie zajmował się swoim PR-em i pisarzem, tylko tak mu wyszło. No i dość dobrze wyszło, nie ukrywam. To poza tym wszystkim on był człowiekiem niezwykle ujmującym swoją stanowczością, co wydaje się być oksymoronem. Otóż nie. Był bardzo stanowczy w sprawach fundamentalnych i niebywale wrażliwy i uważny w sprawach prywatnych. I ten zestaw sprawiał, że płeć piękna garnęła się do mistrza, no bo po pierwsze wysłuchał do końca, po drugie miał swoje bardzo konkretne zdanie na ważne sprawy. A jakim był politykiem, jak pan go ocenia? Politykiem był intuicyjnie genialnym. Dlatego też później został premierem i ministrem spraw zagranicznych. Łączył przecież te dwie funkcje. Był intuicyjnie genialnym politykiem i wzięło mu się to nie z polityki, tylko z miłości. Wszystko, co się bierze z miłości, jest doskonałe. Paderewski jeździł po świecie, a że był człowiekiem zamożnym, z czego się bardzo cieszę aktualnie, to poza tym, że fundował przeróżne dobroczynności, że kupił nam, mieszkającym w Warszawie, hotel Bristol, postawił go za własne pieniądze, to jeździł za własne pieniądze po świecie, dawał koncerty za darmo, tylko po to, żeby na tych koncertach opowiadać o Polsce. O Polsce, której wtedy nie było. Dlatego Ignacy Jan Paderewski jest moim ukochanym ojcem wolności, ojcem odzyskanej niepodległości, ponieważ on to robił przez muzykę, czyli przez to, co umiał najlepiej. Tak, on dał taki dobry grunt pod późniejsze już działania stricte polityczne, ale gdyby rzeczywiście nie przygotował odbiorców na to, że jest Polska gdzieś na razie zapomniana, przykurzona, ale ona istnieje, ten żywioł polski jest, pewnie tak łatwo by nie poszły i zmiany polityczne, i odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Myślę, że ta działalność taka i wszechstronna, ale jednocześnie bardzo taka u podstaw, prawda? No bo dotrzeć do serca słuchacza w różnych zakątkach świata, gdzieś w odległych Stanach Ameryki, Europy, w różnych ciekawych miejscach, no to była po prostu żmudna praca połączona z artystycznymi występami. Przede wszystkim dotarł do serca prezydenta Wilsona, dzięki czemu Polska odzyskała niepodległość, bo on wtedy wyartykułował, prezydent Stanów Zjednoczonych wyartykułował listę żądań. Uważam, że to jest rzecz nieprawdopodobna, ponieważ Stany Zjednoczone nie bardzo garnęły się wtedy do polityki międzynarodowej, do polityki zagranicznej. No ale jednak ten język muzyki okazał się uniwersalny i zadziałał w tym przypadku. To powiedzmy trochę jeszcze w takim razie o klimacie lat międzywojnia i o tym, czy dla pana jako współczesnego muzyka i jazzmena są one inspirujące i czy pan z nich czerpie? Międzywojnie. Pani redaktor, dla mnie to jest era swingu, jazz Chicago i swing, które w Polsce wtedy miały się świetnie, o czym bardzo mało się mówi. Krzysztof Karpiński napisał książkę o tym właśnie o dwudziestoleciu międzywojennym z punktu widzenia miłośnika jazzu. Bardzo fajna książka, polecam. Wtedy grały znakomite zespoły. Kataszek i Karasiński, Belbowie, bracia Łopatowscy, Grzewiński. To są nazwiska, których się dzisiaj nie pamięta, natomiast są w niewielkiej liczbie, ale są zachowane archiwalne nagrania, które świadczą o tym, że w Polsce jazz miał się doskonale. Wystarczy zresztą posłuchać ścieżki dźwiękowej do niektórych filmów, gdzie mamy muzykę Henryka Warsa, Bronisława Kapera, Toma Golda Petersburskiego. Wymieniam już bez imion, bo jest tego bardzo wiele. To są po prostu standardy jazzowe. Wtedy w dwudziestoleciu międzywojennym wzrastał późniejszy inżynier Jerzy Wasowski, który był muzykiem zamiłowania. No a jakie tego były efekty, to wiemy doskonale. Przecież każda piosenka świętej pamięci mistrza Jerzego to jest gotowy standard do improwizowania. No tak, nawet w niektórych filmach rzeczywiście doskonale ludzie tańczyli do takich swingowych, jazzujących lekko melodii, co było widać właśnie w obrazach starego kina. Czyli epoka, która miała bardzo silny wpływ na naszą współczesność, bo myślę, że wciąż inspiruje. Zresztą puścimy za chwilkę jeden z pana utworów, Ostatni Mazur. Wybrałam te właśnie, bo Mazur, Ułani, Wojsko Polskie, wtedy właśnie obrośli legendą. Wtedy stworzył się taki pewien ideał, topos naszego dzielnego żołnierza, który potrafi zachować się wszędzie doskonale, na salonach, na froncie, wszędzie, gdzie jest, zostawiał dobre świadectwo o sobie. Więc o tym za chwilę nasi słuchacze się przekonają. To jeszcze proszę powiedzieć, czy wśród tych artystów współczesnych jest któryś, który pana zdaniem no, doskonale te klimaty dwudziestolecia oddaje, czuje, interpretuje? W pewnym sensie najbliżej w takiej dosłowności artystycznej, ale też pięknej alegorii na ten temat jest Janek Młynarski. Jego przeróżne warszawskie odniesienia do dwudziestolecia międzywojennego. Ja bardzo lubię to, co on robi, bo on to robi z wielkim wdziękiem, z przykrużeniem oka. No i znakomicie muzycznie przede wszystkim. Tam muzyka jako tworzywo jest doskonała. W takim razie mogą Państwo już na własną rękę szukać muzycznych przyjemności właśnie pod tym adresem. A teraz dziękując bardzo mojemu rozmówcy za obecność. Życzę zdrowia, panie Piotrze. Trzymajmy się wszyscy ciepło i dobrze w te trudne covidowe dni. Dziękuję bardzo. I za momencik Ostatni Mazur. A puszczam go również z tego względu, że słuchacze Trójki być może mieli okazję wysłuchać rozmów moich z panią Marią Barbasiewicz, która specjalizuje się właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym, w etykiecie, w pewnej kulturze obyczaju. I pani Maria Barbasiewicz, którą mam nadzieję kiedyś usłyszymy i w naszej audycji Leniwe Przedpołudnie, pisała o tym, że kiedy polscy oficerowie szli na bal, to najpierw elegancko obtańcowywali starsze panie, mężatki, ciotki, wdowy, panie, które powiedzmy ten swój kwiat młodości już przeżyły. Natomiast później, po północy, już mogli, i było to w dobrym tonie, prosić do tańca panny. Dlatego też słowa tej piosenki, które Państwu pewnie teraz przyjdą na myśl, takie są. Opisują rzeczywistość, która wtedy miała miejsce. I dobry bal, dobre przyjęcie nie mogło się obyć bez polskich oficerów. Więc teraz słuchamy melodia Piotr Baron, improwizacja właśnie na bazie tej melodii. Thank you. Piotr Baron i jazzowa interpretacja ostatniego Mazura. Proszę Państwa, mówimy dzisiaj o dwudziestoleciu międzywojennym w takim trochę innym ujęciu niż patriotyczne i historyczne. Mówimy i o kobietach, i o tym, jak muzycznie wpływał tamten czas dwudziestolecia nawet na naszą współczesność i stan obecny muzyki i kultury. Więc nie sposób nie powiedzieć o modzie, bo kiedy myślimy o modzie dwudziestolecia, to widzimy bardzo elegancko, ładnie ubrane kobiety, nowoczesne, śmiałe, ale zawsze zadbane. Wiemy przecież, że to był trudny czas, również ekonomicznie dla naszego kraju, a jednak ci, którzy mogli, bardzo się starali, żeby dobrze wyglądać. I ten styl dwudziestolecia widoczny jest w różnych dziedzinach, nie tylko w modzie, również w kulturze, w obyczaju, w malarstwie, w sztuce. Za chwilkę o tym z Joanną Bojańczyk porozmawiamy, natomiast żeby wprowadzić nas w klimat, chciałabym, aby Państwo posłuchali piosenki i o ile pamiętacie fragment filmu, w którym ona była, to wiemy już, że strojem można wszystko. Sex appeal. Wy jesteście mocni, silni, my słaba płeć. Lecz my mamy coś, co byście wy chcieli mieć. Co jest warta wasza siła, wasza pięść i twarda dłoń. My kobiety, choć słabi, jedną broń. Seks appeal to nasza broń kobieca. Seks appeal to coś, co was podnieca. Wdzięk, styl, szar, szyk, chęt was zdobywamy w mim. Jeden znak, a już nie wiecie sami, co i jak wzdychacie godzinami. Jeden uśmiech, jedna mimika, już każdy z was. Najtwardszy glas od razu grzecznie, serdecznie jest dla każdej z nas. Słaba pleć, a jednak jest mocniejsza. Słaba pleć, a jednak najsilniejsza. Wdzięk, szyk, szar, styl, nasza broń to seksapil. Perły futra nie są ważne, bo słaba pleć. Zamiast pereł, aut i skarbów dźwięk musi mieć. Miły uśmiech, zgrabne nóżki, mały nos i ładne brwi. Poważniejsze niż bogactwa, bo w tym wszystkim właśnie tkwi. Seksapil to nasza broń kobieca. Seksapil to coś, co was podnieca. Dźwięk, styl, szar, szyk, ten was zdobywamy w mig. Jeden znak, a już nie wiecie sami, co i jak wzdychacie godzinami. Słychać wciąż po całych dniach. Jeden uśmiech, jedna minka, już każdy z was. Najtwardszy glas od razu grzecznie serdecznie. każdej z nas. Słaba płeć, a jednak jest mocniejsza. Słaba płeć, a jednak najsilniejsza. Piększy szar, styl, nasza broń to seks appeal. Piosenkę tę śpiewał także Eugeniusz Bodo i pamiętają Państwo, w jak pięknej stylizacji występował. Można było uwierzyć, że jest kobietą. A swoją drogą słowa tej piosenki, pewną mądrość w nich zawartą, może warto wziąć pod uwagę również i dzisiaj. Teraz o modzie pomówimy, o modzie, o stylu lat 20. Z nami jest publicystka, dziennikarka pani Joanna Bojańczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę powiedzieć, gdybyś mi miał wymienić takich kilkanaście być może takich najbardziej znanych tropów modowych związanych z dwudziestoleciem, to co by to było? O, jak to zwykle bywa z perspektywy czasu, moda lat 20. i 30. wydaje nam się bardzo elegancka. Tropy. Tropy może takie, żeby odróżnić ją od tego, co dzisiaj wydaje nam się oczywiste. Powiedziałabym, że nikt wtedy nie odważyłby się pokazać dużo ciała. Nikt nie włożyłby sportowego ubrania na ulicy i nikt nie odważyłby się włożyć ubrań tak obcisłych jak dzisiaj, na przykład leginsy czy obcisłe t-shirty. Moda dwudziestolecia, która zaczyna się po pierwszej wojnie światowej, przeżywa wtedy wielką rewolucję, bo staje się modą nowoczesną. Sukienki się skracają, stają się swobodne, znikają, no to już trochę wcześniej znikły gorsety. Także sylwetka jest taka luźna, niedopasowana, długość za kolana. Natomiast, no, obowiązkowy kapelusz. Panie i panowie, bez nakrycia głowy generalnie nikt nie pokaże się na ulicy. Nawet ludzie pracujący na wsi, kobiety noszą chustki, mężczyźni czapki. Goła głowa nie do pomyślenia. Także to dzisiaj nam wydaje się szokujące, ale kapelusz i rękawiczki są po prostu nieodzownymi akcesoriami tamtych czasów. No tak jak nieodzownymi akcesoriami naszych czasów będzie maseczka i rękawiczki, prawda? No. To też tak przejdzie, oczywiście pół żartem to mówię. Natomiast faktycznie te dwa elementy garderoby dodawały elegancji i nawet już skromniutka zupełnie sukienka wyglądała zupełnie inaczej w takim towarzystwie. Myślę, że dodając jeszcze jedną część garderoby, która fundamentalnie się zmieniła, powiedziałabym o butach. Dlatego, że dzisiejsze 15-centymetrowe szpilki no, w tamtych czasach chyba mogłyby wystąpić tylko w kabarecie. Normalne obcasy miały 3-4 centymetry grubości i nie były szpilkami. Szpilki to właściwie dopiero sprawa jest powojenna, znaczy po II wojnie światowej. Także buty były wygodniejsze zapewne i praktyczniejsze. No, zresztą myślę, że w przeciętnej garderobie kobiety było dużo mniej rzeczy niż dzisiaj. Moda nie zmieniała się tak szybko jak dzisiaj. Takie pędzące trendy tej fast fashion, no to było coś w ogóle niewyobrażalnego. Moda trwała 10 lat, 15 lat i w zasadzie można powiedzieć, że przez całe dwudziestolecie ubierano się podobnie, może bliżej lat 30., już pod koniec lat 30. Troszkę więcej odwagi się pojawiało w ubraniach, ale generalnie porównując rok 22 z rokiem 39 nie dostrzeglibyśmy wielkiej różnicy. Tak jak dzisiaj na przykład ubranie z roku 1990 i 2010 to są zupełnie dwie różne galaktyki. No tak, ale rzeczywiście przemysł odzieżowy mocno ruszył do przodu i wymusza trochę na nas pewne zmiany. Wtedy dobrze uszyta sukienka służyła przez kilka lat. Przez lata. A nawet była przekazywana. Tak, rzeczy przerabiano. Krawcowa była jednym z najpopularniejszych zawodów. Także i o dobre krawcowe też i też o dobre krawcowe dbano. Niezbyt często kobiety polecały sobie swoją własną krawcową, bo ktoś taki to był skarb i gwarancja tego, że będą oryginalnie dobrze ubrane, więc też było takie nazwisko troszkę zastrzeżone, prawda? A tak zwane kreacje paryskie prezentowane w magazynach mody i w ogóle w magazynach kobiecych były bardzo szybko kopiowane przez również takich miejscowych wielkich krawców jak Bogusław Herze, który ubierał najelegantsze kobiety i te suknie nie różniły się od sukni paryskich. Zresztą jeszcze jedna część garderoby, właściwie dzisiaj całkowicie w zamiku, to jest futro. No w ogóle brak futra, to był już wyraz biedy, nędzy. I to zarówno dla mężczyzn, jak dla panów. Także futrzarze byli wielkimi, bardzo dużymi potentatami mody dwudziestolecia. No wystarczy sobie przypomnieć film lata 20, lata 30 z Grażyną Żapołowską, jak ona pięknie właśnie prezentowała futra. Zresztą rozmawiałam kiedyś z aktorką i powiedziała, że po nakręceniu tego filmu mogła sobie kupić czy odkupić te szyte dla niej specjalne do filmu kreacje, ale niestety były bardzo drogie i chyba kupiła coś bardzo skromnego, malutką jakąś rzecz, bo na tak dobre futra nawet jej gwiazdy nie było stać. No i chyba dobrze zrobiła, bo dzisiaj już wstyd byłoby się w nich pokazać. To prawda. Jeszcze wrócę na chwilę do butów, bo kiedyś pani użyła bardzo pięknego określenia, że buty to szara eminencja elegancji. I tamte buty, o których pani mówiła na tych obcasach, były też tak wymyślone, bo przecież więcej się chodziło, prawda? Kobiety przemierzały jednak dość sporo odcinki drogi. Oczywiście nie wtedy, kiedy jechały dorożką na występ czy do teatru, ale zwykle na spacery, załatwiać sprawy do miasta. No, chodziło się piechotą, przecież nie było tylu samochodów, więc buty musiały po prostu być takie, w których dobrze się funkcjonowało chodząc. Myślę, że my z dzisiejszej perspektywy w ogóle nie wyobrażamy sobie, jak ludzie mogli chodzić na dłuższe dystanse w butach skórzanych, na skórzanej podeszwie, bez tych wszystkich nowoczesnych wynalazków. Także natomiast buty były przeważnie robione u szewców, także one były dopasowane do nogi i myślę, że i trwały bardzo długo. I jeszcze moja babcia mówiła, że jak trzeba gdzieś pójść daleko, to może lepiej pojechać jakimś transportem, żeby sobie nie niszczyć żelówek. Bo to było jeszcze takie myślenie przedwojenne, że żelówki się wycierały, trzeba było je zmieniać u szewca albo żelować. Tak, to kosztuje. Żelowanie w ogóle termin dzisiaj już kompletnie zanikły. Żelowane podeszwy, czyli takie, które łatano przy pomocy kolejnych warstw skóry. No to dzisiaj coś zupełnie niewyobrażalnego. Tak dzisiaj się wyrzuca, albo same odpadają. Natomiast wtedy rzeczywiście taniej było wynająć transport jakiś niż żelować buty u szewca, bo pewnie tak to się opłacało. To jeszcze może powiedzmy troszkę na temat kultury, na temat obyczajów tamtych czasów. Były rzeczy, których absolutnie nie wypadało robić i wydaje mi się, że ludzie tamtej epoki starali się przestrzegać norm, takich zasad współżycia społecznego. No dzisiaj z punktu widzenia epoki, której właściwie zabrania się zabraniać, to się wydaje, że było wtedy bardzo restrykcyjnie. No ale też tak jak właśnie do stylu należało wyjście w kapeluszu, w rękawiczkach, tak kobiecie nie wypadało jednak włożyć za krótkiej sukienki, palić papierosa, aczkolwiek to już powoli się przyjmowało i na przykład lata 50. to już, jak widzimy filmy z lat 50., to wszystkie kobiety już palą. Tak, ale, na ulicy nie było takie powszechne. Tak, ale na ulicy też nie wypadało tego robić. Zresztą były też kolory zarezerwowane do wieku. Jednak panie w takim wieku dojrzałym no nie ubierały się w jasne, liliowe, kremowe sukieneczki. Te były zarezerwowane dla młodych dziewcząt. No zresztą w ogóle styl ubierania poszczególnych kategorii wiekowych był ściśle określony. Chłopcy przed wojną marzyli, żeby mieć wreszcie długie spodnie, bo to kwalifikowało ich jako dorosłych. Także inaczej ubierało się dziecko, inaczej ubierał się dorosły, inaczej ubierała się starsza pani, inaczej była etykieta ślubu, pogrzebu, uroczystości rodzinnych. No dzisiaj wszyscy noszą to samo, wszyscy ubierają się, wszyscy noszą dres i bluzę. Była również etykieta związana z ubiorem dostosowanym do pory dnia i na pewno do południa można było nosić inne rzeczy niż te, które wymagane były już po południu. To jakby pani tak na koniec mogła powiedzieć, jak można było się ubierać tak do południa, będąc w domu? Materiały błyszczące, ciemne kolory były zarezerwowane na wieczór. Rano nosiło się jasną suknię. To była jasna suknia przedpołudniowa. Ja chcę powiedzieć, że to bardzo długo przetrwało. Myśmy mieli w twoim stylu w latach 90. Takiego pana, który był doradcą do spraw etykiety. I jeszcze on w latach 90., proszę sobie wyobrazić, mówił, że kobieta ma suknię przedpołudniową, suknię strój spacerowy i suknię wieczorową. Także to dzisiaj wydaje nam się jakąś kompletną abstrakcją, ale to bardzo długo się utrzymywało. I bardzo ułatwiałoby podejmowanie decyzji o poranku, w co się ubrać. Kobieta w czarnej sukni o dziesiątej rano w dwudziestoleciu chyba tylko jak była w żałobie. Bardzo dziękuję. Pani Joanna Bojańczyk była naszym gościem, opowiadała nam teraz o modzie przedwojnia. Myślę, że do niektórych pomysłów warto by było wrócić i teraz, a ta jasna suknia przedpołudniowa jakoś bardzo mi się osobiście podoba. Drodzy Państwo, zaczęliśmy piosenką Dziewczyna z Ipanemy, a zakończymy piosenką śpiewaną przez dziewczynę z Kairu. Teraz w Kairze odbywa się festiwal jazzowy. Jedną z głównych wokalistek orkiestry kairskiej jest Klaudia Karina. To jest Polka, która pochodzi stąd, z okolic Warszawy, a tam zachwyca swoim głosem. I my teraz posłuchamy jej na koniec naszego programu Leniwe Przedpołudnie, zapraszając oczywiście na spotkanie za tydzień Amado Mio i Klaudia Karina. Amado Mio, love me forever. And let forever begin tonight. Amado mio, when we're together, I'm in a dream world of sweet delight. Many times I've whispered, Amado mio, it was just a phrase that I've heard in place. I was acting a part, but now when I whisper, for it comes from my heart, my one endeavor, my love, my darling,